شب بخیر کوچولو، به نام خدا. بچه ها سلام، شبتون بخیر، همتون خوبین؟ خوبین؟ بله، امروز حتما کارای خوب انجام دادین. آفرین، هم مامان بابا از شما راضیه، هم خدای مهربون. امشب میخوام شما رو آشنا بکنم با یه پسر گلی به اسم سبحان. دوست دارین قصه‌ش رو براتون بگم؟ بله، خواهش میکنم به قصه سبحان گوش بدیم. یه پسر کوچولویی بود به اسم سبحان. سبحان یه دوست خیلی خوب و صمیمی هم داشت که در همسایگیشون بودن. اونا دوستای خیلی خوبی برای هم بودن. گاهی توی کوچه با هم بازی میکردن، گاهی هم به خونه‌های همدیگه میرفتن. هر روز با هم به نونبایی میرفتن، برای خونه نون میخریدن، حتی گاهی وقتا هم توی نظافت خونه به مامانشون کمک میکردن. سبحان خیلی وقتا پای قصه های مادر بزرگش مینشست و مثل رضا هم خیلی قصه دوست داشت. اونم گاهی به خونه سبحانینا میرفت و دوتایی مینشستن پای قصه های مادر بزرگ. یکی از روزها که رضا به خونه سبحان اومده بود و سبحانم اسباب بازیاشو روی زمین چیده بود تا با هم بازی بکنن، متوجه شد که رضا خیلی به ماشین اون نگاه میکنه. سبحان از رضا پرسید: چی شده رضا؟ چرا ماتت برده؟ رضا گفت: این ماشین تو چقدر قشنگه، من همیشه دوست داشتم که یکی از اینا رو داشته باشم. سبحان خندید و گفت: خب حالا داری باهاش بازی میکنی دیگه. بعدم اون دوتا به بازیشون ادامه دادن تا اینکه هوا تاریک شد. رضا گفت: وای چقدر دیر شده، الان مامانم نگران میشه، من باید زود برگردم به خونه. بعدم از سبحان و مامان بزرگش خداحافظی کرد و رفت. سبحان شروع کرد به جمع و جور کردن اسباب بازیاش. همه اونا رو سر جاش گذاشت، اما هر چقدر نگاه کرد ماشینشو ندید. بعد با ناراحتی رفت پیش مادر بزرگ و گفت: مادر بزرگ، از وقتی که رضا رفته ماشین منم گم شده، هر چقدر میگردم پیداش نمیکنم. رضا خیلی از ماشین من خوشش اومده بود، فکر کنم رضا اونو برداشته. مادر بزرگ گفت: ای وای سبحان جان، این چه حرفیه که میزنی؟ آدم که نباید انقدر زود درباره دیگران قضاوت کنه. شاید ماشین تو یه جایی گذاشتی الان یادت نیست. اما بچه ها، سبحان دوباره گفت: نه همه اسباب بازیام روی زمین بودن، اما حالا همه اونا هستن به جز ماشینم که رضا اونو خیلی دوست داشت، حتما کار اونه. مادر بزرگ دوباره گفت: سبحان جان، یکی از کارهای بدی که خدا اصلا دوست نداره زود قضاوت کردنه. آدم ها نباید توی قضاوت کردن عجله کنن و دیگران رو بدنام کنن. بله بچه ها، شب شد و سبحان هنوز ماشینش رو پیدا نکرده بود. خلاصه اون شب گذشت و فردای اون روز رضا دوباره به خونه اونا اومد. سبحان که خیلی از دست رضا ناراحت بود گفت: رضا، من امروز حوصله ندارم با تو بازی بکنم، میخوام بخوابم. رضا با ناراحتی به خونه برگشت و هرچی فکر کرد که آیا کاری کرده که سبحان از دست اون ناراحت شده، اما چیزی به فکرش نرسید. بعد از ظهر دوباره رضا به خونه اونا رفت و به مادر بزرگ سلام کرد. پیش اون نشست. رضا از مادر بزرگ پرسید: شما میدونین سبحان چرا اینقدر ناراحته؟ مادر بزرگ گفت: آره پسرم، اون یکی از اسباب بازیاشو گم کرده. خلاصه رضا دوباره به خونه برگشت و سبحان که داشت میرفت پیش مادر بزرگ، یهو پشتی چیزی دید. جلو رفت و دید که ماشینش اون پشت افتاده. خیلی خوشحال شد، ماشینشو برداشت و پیش مادر بزرگ برگشت. اون با پشیمونی کنار مادر بزرگ نشست و چیزی نگفت. مادر بزرگ وقتی ماشین رو به دست صبحان دید گفت: دیدی پسر گلم، دیدی که زود قضاوت کردی. صبحان گفت: مادر بزرگ، من خیلی پشیمونم، من رضا رو خیلی رنجوندم، حالا باید چیکار کنم؟ مادر بزرگ گفت: تا دیر نشده برو با اون آشتی کن و دیگه هم درباره دیگران زود قضاوت نکن. صبحان گفت: قول میدم که دیگه درباره دیگران زود قضاوت نکنم. بعدم رفت پیش رضا. گلای قشنگم، شما حتما میدونین که عجله کردن در قضاوت اصلا کار درستی نیست و اصلا خدای مهربون این کارو دوست نداره. بهتره که همه ما همیشه صبوری بکنیم، چون با صبره که همه چیز به نتیجه میرسه. درسته؟ قربون شما عزیزای گلم برم. بله، خدا انشالله همیشه حافظتون باشه. خدا نگهداره همگی شما.